मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः। आइए, आप सभी का जो है प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से तृतीय अध्याय के प्रथम पाद पर हम विचार कर रहे हैं। मैं प्रथम पाद पढ़ा रहा हूँ तृतीय अध्याय का। कल हमने क्रयादिभ्य स्नातक पढ़ाया था, आज जो है जो 82 है यहाँ से चलेगा। स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्कूभ्य स्नुश्च। स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्कूभ्य जो है यकारांत कुमलिंग स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु कोई शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। स्नु उकारांत पुमलिंग स्नु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन च अव्यपद है। समास है स्कंभुश्च स्तुंभुश्च स्कंभुश्च स्कुंभुश्च स्कुंच इति स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्कुय तेभ्य स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्कुभ्य ये इतरे प्रयोग द्वंद्व समास हो गया। क्रियादिभ्य स्ना से स्ना की अनुवृत्ति आ रही है, सार्धातु के यक से सार्धातु की अनुवृत्ति आ रही है, कर्तरी सबसे कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, धातु रेखात वाला वे क्रिया समझारे से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय परत का अधिकार चल रहा है। अर्थ बन गया, अर्थ है स्तंभु स्तुंभु स्कंभु स्कुंभु स्कुई इतेभ्य धातुभ्य पर प्रत्यय भवती और चात ना प्रत्यय भी भवती कर्तरी वाचनी सार्धातु के पर का। यहाँ पर जो च है स्नु च, च से जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है ऐसे ही च जो है ऊपर के से जो अनुवृत्ति उसको मानो खींच लिया, च जो है चुंबक का कार्य कर रहा है, अयस्कांत मणि का कार्य कर रहा है, तो इसलिए मैंने कहा चात चकारात स्ना च प्रत्यय भवती कर्तरी वाचनी सार्धातु के पर का। इसमें जो स्तंभु स्तुंभु स्तंभु स्कुंभी जो चार जो धातु है ये धातु पाठ में नहीं पढ़ा हुआ है, ये सूत्र में ही पढ़ा हुआ है, तो सूत्र में होने के कारण इसको कहते हैं सौत्र धातु। इसका नाम है क्या? सौत्र धातु। मैंने सूत्र में जो विद्यमान धातु है धातु पाठ में नहीं पढ़ा है, वह तो केवल एक थोड़ा सा संग्रह कर दिए हुए है महर्षि पाणिनि की, उससे भी अधिक धातु है। तो यहाँ पर जो है कि स्तंभु स्तुंभु स्तंभु स्तुंभु ये जो है चार जो धातु है ये सौत्र धातु है, सूत्र में ही पढ़े हुए हैं। और स्कुन जो धातु है वो आप्रवणे आप्रवण अर्थ में है, स्कुन धातु जो है वह आप्रवण अर्थ में है। तो ये उदाहरण जो है स्तफलाती स्तफलोती स्तुभनाती स्तुभनोती स्कभनाती स्कभनोती स्कुभनाती स्कुभना स्कुभनोती और स्कुनाती स्कुनोती ये बनता है। स्तंभु जो है धातु वह रोकने अर्थ में स्तंभु जो धातु है स्तंभु और स्तंभु जो धातु है मैंने स्तंभु और स्तंभु ये रोकने अर्थ में है और स्तंभु स्कुंभु ये भी रोकने अर्थ में मैंने सभी रोकने अर्थ में है। प्लीज म्यूट कर लीजिए म्यूट कर लीजिए क्योंकि जो है ना वो आप जो भी ये करते हैं तो आवाज आ जाती है इसमें रिकॉर्डिंग आ जाता है। स्तंभु स्तंभु स्कंभु स्कुंभु ये रोकने अर्थ में ही है रोकने अर्थ में है और स्कुई जो है वह कूदने अर्थ में है आप्रवण कूदने अर्थ को कहते हैं। तो स्तभजाती मने रोकता है स्तभनोती का अर्थ भी होता है रोकता है स्तुभनोती का भी अर्थ होता है रोकता है और स्कभनाती जो है स्कभनाती भी रोकता है और स्कुभनोती भी रोकता है ये अर्थ है और स्कुनाती और स्कुनोती ये कूदता है ये अर्थ है। तो यहाँ पर कोई विशेष नहीं है जब स्ना हो जाएगा तो स्तभनाती बन जाएगा स्तंभु अनुबंध रूप करके स्ना को ना हो जाएगा माने जो है स्तंभु तो स्तंभ है तो स्तंभ स्तभ तो वह स्ना से स्तभनाती बनेगा और स्नु से स्तभनोती गुण हो जाएगा स्तभनोती बन जाएगा और स्कूल से जो है स्कूल से जो है क्या बोलते हैं स्तभनोती और स्तुंभ से जो है स्तुभनाती और स्ना का हो गया स्नु का स्तुभनोती बन जाएगा और स्कंभु जो है तो स्कभनाती और स्कभनोती बन जाएगा। और स्कुई है तो स्कुनाती बन जाएगा स्ना का और स्कनोती बन जाएगा मतलब स्कुनोती बन जाएगा स्नु का। तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं है बस ये जो है स्तभनोती जो है स्तभनाती जो है स्तंभ है और स्नु है तो स्तंभ में और स्नु और स्ना जो है तो स्नु और स्ना की जो है अपित सार धातु गितवत होता है तो अपित सार धातु गितवत होने के कारण यहाँ पर जो है कि स्तंभ जो है स्तंभ और स्नु और स्ना जो है तो अनिजिताम हल वैकंगति अनिजितानम अंगानम हलंतानम जो भाया नकार से लोप होती उपधा जो है नकार उसका लोप होता है के पर रहते इत्यादि। तो यहाँ पर जो है स्नु और स्ना जो है नित है सारधातु अपित सारधातुगत सारधातु गितवत होता है गांग का विग्रह निर्गत तो गितवत होता है। तो गितवत होने से यहाँ पर स्तंभ में मकार का लोप हो गया है नकार है तो स्तंभ में नकार हो गया न है भ के कारण म हो गया था। तो बस यही है कि संज्ञा निजता महानगत से नकार का लोप कर देंगे और सब वही स्तभनाती स्तभनोती सुभनाती सुभनोती स्कभनाती स्कुभनोती स्कुभनाती स्कुभनोती स्कुनाती स्कुनोती ये बन गया। हल स्नध हल नकारांत पुल्लिंग हल शब्द पंचमी एक वजन है स्न अकारांत पुल्लिंग स्न शब्द प्रथम एक वजन है शानच चकारांत पुल्लिंग शानच प्रथम एक वजन है हऊ ही इकारांत पुल्लिंग ही सप्तम एक वजन है। धातु की अनुवृत्ति आ रही है धातु की अनुवृत्ति आ रही है धातु रेखा चो हलावे या समयांग से धातु की अनुवृत्ति आ रही है तो हल जो है विशेषण है धातु विशेष इसलिए येन विधि सदंत से तदंत विधि होगी इसलिए हलंतात ऐसा अर्थ हो गया हलंतात धातु हो उत्तर तो हला स्न हला जो पंचमी है लकारांत पुम्लिंग हल पंचमी एक वचन है स्न स्ना जो है स्ना है अकारांत पौनिंग स्ना षष्ठी विभक्ति एक वचन है स्ना स्ना का और सानस अकारांत पौनिंग सानस प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो अथो के हलंता धातु उत्तर से मने स्ना प्रत्यय स्थाने सानत आदेशो भवती स्ना प्रत्यय के स्थान में सानत आदेश होता है हलंत धातु से होता है तो जैसे मुषाणा रत्नानी पुषाणा एरिया तो मुषाणा मुषस्ते तो रत्नानी मुषाणा रत्नों को चोरी कर लो रत्नों को चोरी कर लो और पुषाणा शरीरम शरीर को पुष्ट करो ये तो मुषस्ते पुष पुष्टौ तो यहाँ पर यह हलंत धातु है और मुषाणा लोट लकार का है तो लोट लकार जो है का मध्यम पुरुष एक वचन है तो मुष है और यहाँ पर जो है मुषस्ते तो यहाँ पर जो है स्ना प्रत्यय हो गया है स्ना जो है त्यादिभ्य स्ना से जो है यहाँ पर स्ना प्रत्यय हो गया है स्ना क्रियादि गण की है देख लीजिएगा ये क्रियादि गण की है तो मुष स्ना और सिप है फिर यह पिच्चा अपित माने सी को ही हो लोडादेश सी सिप स्थान ही भवती तो लोडादेश सिप है उसके स्थान पर ही हो गया और वह अपित होता है पित नहीं होता सिप होते हुए अपित किया है तो मुष स्ना ही अब हलन हला स्ना स्ना साना जो हलंता धातु उत्तर से स्ना प्रत्यय से स्थान सानत भवती तो यहाँ पर शानत हो गया तो मुष शानत ही हुआ और मुष शानत ही शानत का अनुबंध लुप करके मन च हलंतम स न सकते और तस्लोपलोप करके आना बचा तो मुष आना ये वार ही है इस स्थिति में अतो हे है ये अकारांत अंग से उत्तर जो है ही का लुक हो जाता है छठा अध्याय चौथा पाद का जो है छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 105वां नंबर सूत्र है 105 है 6-1-0-5 ये कहता है अतो है मतलब अकारांता अंगात उत्तर से हे लुक भवती चुनो लुक से लुक के मृत्यु आ रही है 6-4-1-4 है उसे लुक के मृत्यु आ रही है तो अकारांतात अंगात तो ये शानस जो है ही को मान करके मुष शाना मुष आना मुष आना इसकी जो है अंग संज्ञा है और अंगस्थ अधिकार में जो है अकारांत जो अंग है मुष शाना जो मुष आना अकारांत अंग है तो उसके ऊपर ही का लुक हो गया है तो मुषाना हुआ फिर अटकुपवांग मुषाना तो यहाँ पर अटकुपवांग नुम बाए पी रेफ और सकार से उत्तर नकार को नकार हो जाता है अटकुपवांग नुम के व्यवधान होने पर भी तो आ जो है यहाँ पर अट है और प्रत्यय से जो है और जो है आ को ग्रहण करने से अट है तो उसके व्यवधान होने पर न कोण हो गया तो न हो गया तो मुषाणा ऐसे पुषाणा ये हो गया आगे है छंदसी शायगपि छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है शायच सकारांत पुमलिंग शायच प्रथमांत एक वचन है अपि अव्ययपद है यहाँ पर हलह स्नह साना जो से स्नह की अनुवृत्ति आ रही है और धातु रेकाश वाले के समझाने से धातु की अनुवृत्ति आ ही रही है वो गया छंदसी विषय मन वेद विषय तो स्नह स्थान में धातु हो उत्तर स्नह स्थाने शायच आदेशो भवती अशानच अपि भवती मैंने शायच और मैंने ये जो है स्वर भेद के कारण च होगा चित संत उदात हो जाएगा और स्थान मैंने शानच शानच और मैंने शानच भी और शायच ये वो तो चौ तो चित चौंत उदात एक है शायच एक है शानच दोनों का रूप अलग बनेगा तो ये बोलते हैं शायच अपि अपि ग्रहण से जो है शानच मैंने शायच भी होता है छंद में मने धातु से उत्तर जो है हलन जैसे शानच तो होता है शायच हो भी होता है ना शानच तो होता ही होता है शायच भी होता है इसलिए अपि घनात् शानच अभी भवति ये हो गया यह गृभाय जिह्वया जिह्वया मधु, ऋग्वेद का मंत्र है। सांगत है बधान पशुम, तो गृहाया गृह धातु है, तो गृह है और सानच होगा, स्ना है गृह गृह स्ना और ही है, वैसे पूर्वत ही को तो इत्यादि रूप कर देंगे, अब स्ना के समय सायच हो जाएगा, हो जाएगा गृह आय गृहाय, ये बन गया। और जब सानच होगा जैसे बध तो बधान, सानच हो गया बधान, तो कहीं पर सायच भी होता है तो गृहाय सायच हो गया। तो यहाँ पर जिह्वा से मधु को ग्रहण करो, ऐसे जिह्वा से जिह्वया मधु गृहाय, गृह धातु है, ह को भ इत्यादि हो जाएगा, ही ग्रहो भस छंदसी, ऐसा छंद लिखने ही और ग्रह को भ होता है, ऐसे करके हो जाएगा, वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस गृह को ह है ग्रहण करने में, ग्रह उपादाने और फिर संप्रसारण इत्यादि हो जाएगा, तो गृहाय बन जाएगा सायच का, तो गृहाय जिह्वया मधु सांग बधान पशु, पशु को बांधो ये। अब आगे है व्यत्ययो बहुलम, व्यत्ययो बहुलम, व्यत्यय अकारांत पुंलिंग, व्यत्यय शब्द प्रथमा व्यक्ति वचन है, बहुलम अकारांत नपुंसक लिंग, बहुल शब्द प्रथमा एक वचन है, छंदसी के अनुवृत्ति आ रही है, तो छंदसी विषय सर्वेषाम विधिनाम बहुल प्रकारेण व्यत्ययो भवति, माने छंद विषय में सभी विधियों का बहुल करके व्यत्यय होता है, तो व्यत्यय जो है, व्यत्यय का मतलब विपरीत, व्यत्यय का मतलब हुआ विपरीत हो जाना, कुछ का कुछ हो जाना, तो यहाँ पर जो है कि वी है विपरीत अर्थ में, अत्य गति अर्थ में है, अति वी अति उपयोग अय धातु है, अय गतौ, तो अत्यय अत्यय हो गया अतिक्रमण करना, और व्यत्यय माने विशेष प्रकार से अतिक्रमण करना, माने वही विपरीत कुछ का कुछ होना, जहाँ प्राप्त नहीं है वहां बहुल करके होता है, बहुल का मतलब मैंने पीछे बताया हुआ कि क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, विधिर विधानम बहुधा समीक्ष, चतुर्विधम बाहुलकम वदंती, सबसे पहले इस पर हम विचार करें व्यत्यय पर, तो इसके संबंध में आपको बता दूं कि व्यत्यय के संबंध में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं व्यत्यय के बारे में, अज्ञानवश जो है कुछ व्यक्ति कहते हैं कि व्यत्ययो बहुलम न करके बाउला छंदसी ऐसा सूत्र बनाना चाहिए, व्यत्ययो बहुलम न करके बाउला छंद से, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई वेद में व्यत्यय ही क्यों है, क्यों है ऐसा, जब भगवान ने इस संसार को बनाया और संसार को बनाने के साथ साथ इस संसार का उपयोग कैसे करना है, संसार का यूटिलाइज करना है कैसे है, उसका ज्ञान भी साथ में दिया, जैसे कि हम यहाँ पर जितने भी आप सभी पढ़ रहे हैं सब इंजीनियर हैं मुझे लग रहा, तो आप जो है कोई कंप्यूटर के इंजीनियर हैं या कोई मतलब सभी तो कंप्यूटर के ही होंगे या जो भी हैं, तो आप देखेंगे यदि आप एक कंप्यूटर खरीदने के लिए जाते हैं या एक मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं, तो साधारण व्यक्ति, हम लोग तो साधारण ही है, परमात्मा की अपेक्षा से बड़े वैज्ञानिक भी साधारण ही है, हमारी अपेक्षा से वैज्ञानिक विशेष है। तो आज का जो वैज्ञानिक है, जो भी आविष्कार करता है, किसी भी चीज का आविष्कार करता है, चाहे वह घड़ी का करे, चाहे वह मोबाइल का करे किया हुआ हो, चाहे वह किसी भी तरीके का करे, तो वह किसी भी चीज का जब निर्माण करता है तो निर्माण के साथ साथ उसका उपयोग कैसे करना है उसके साथ साथ एक मैनुअल देता है, पुस्तिका देता है। मोबाइल खरीदेंगे तो मोबाइल के साथ एक पुस्तिका मिलेगी। आप यदि अमेरिका में, इंडिया का तो मुझे नहीं पता उतना, परंतु आप यदि अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका में आप यदि कुर्सी भी खरीदने के लिए जाएंगे, जोड़ने वाली कुर्सी के आपस में जैसे टेबल इत्यादि खरीदने के लिए जाएंगे, तो उसको अलग अलग सब रहता है, पैर इत्यादि सब कुछ जो है उसको कैसे जोड़ना है, उसके लिए भी आपको एक कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो एक सामान्य से सामान्य और विशेष से विशेष चीज बनाता है संसार का व्यक्ति, तो उसका कैसे उपयोग करना है, उसका यूटिलाइज कैसे करना है, उसको सेट कैसे करना है, इसके लिए वह पुस्तिका प्रदान करता है, वह मैनुअल प्रदान करता है, इंस्ट्रक्शन देता है वह। यदि आप मोबाइल के जो पुस्तक मिलता है आपको, उसको ठीक से इस पार से उस पार तक यदि आप ठीक से पढ़ लेते हैं, तो मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे यह सांसारिक जो व्यक्ति है उसकी सृष्टि है मोबाइल इत्यादि, ऐसे ही परमात्मा वैज्ञानिकों का भी, वैज्ञानिक संपूर्ण संसार का जो सृष्टि करता परमात्मा है उसकी सृष्टि है ये संपूर्ण संसार। वह भी जैसे व्यक्ति मोबाइल बनाता है, वैसे परमात्मा ने पृथ्वी बनाया, सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, हमारा शरीर बनाया, हर चीज परमात्मा बनाया। तो इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, इसके संसार के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, इसके लिए भी ज्ञान होना चाहिए। बुद्धि यही कहती है, तर्क यही कहता है। और वह जो ज्ञान है, वही जो ज्ञान सृष्टि के आदि में दिया गया, वही उसी का नाम वेद है। तो लोग शंका करते हैं कि जब परमात्मा ने वेद बनाया तो उसे पहले ही पूरा पूरा ठीक क्यों नहीं बना दिया, कि इसमें व्यत्यय करना पड़े, इसमें मैंने व्याकरण कह रहा है कुछ यहाँ पर जो लौकिक व्याकरण है और उसमें कुछ हो रहा है। तो इसका समाधान यह है कि जो व्यक्ति शास्त्र की जो मर्यादा और शास्त्र की जो प्रक्रिया है उसको नहीं पढ़ा है, या जिसकी बुद्धि मलिन है, या जिसकी बुद्धि कुंठित है, ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में यह बात जो है ठीक ठीक नहीं बैठ सकती। ऐसे जो ज्ञान लब दुर्विदग्ध है, जिसको कहा है भरत जी कहते हैं कि अज्ञः सुखम आराध्य सुखतराम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लब दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम नरंजयति। बोल रहे हैं कि अज्ञानी जो व्यक्ति होता है उसको तो सरलता से समझाया जा सकता है क्योंकि वो जानना चाहता है, परंतु अज्ञानी है। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, बहुत ज्ञानी होता है, उसको और अधिक सरलता से समझाया जा सकता है, परंतु ज्ञान लब दुर्विदग्धम ज्ञान रूपी कण से बुद्धि जिसकी जल गई है, अधजल गगरी छलकत जाए वाली, ऐसे लोगों को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो न हम समझा सकते हैं न आप समझा सकते हैं। तब भी इस पर हम विचार कर रहे हैं यदि आप निरुक्त को पढ़ेंगे तो महर्षि यास्क जो है चौथे अध्याय में पांचवें अध्याय में छठे अध्याय में ऐसा शब्द जिसका संस्कार अवगत नहीं है, अनवगत संस्कार वाले जो शब्द हैं, अर्थात जिन शब्दों की प्रकृति स्पष्ट नहीं है और प्रत्यय स्पष्ट नहीं है कि भाई इसमें कौन सी प्रकृति है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो उन शब्दों का निर्वचन उन्होंने दिखाया है। वह निर्वचन किस आधार पर दिखाया है? वह निर्वचन जो है चार बातों को आधार मान करके दिखाया है। एक दिखाया है पूर्वोत्तर पदाधिकार, पूर्व में क्या पद है और आगे क्या पद है, उस पूर्व के पद को ध्यान में रख करके और आगे के पद को ध्यान में रख करके वेद में जो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान नहीं होता है तो वहां पर महर्षि यास्क जी सिखा रहे हैं। जब आप निरुक्त पढ़ेंगे तो उसमें विशेष रूप से आपको पढ़ाएंगे। तो पूर्व और उत्तर पद के जो अधिकार हैं उनको आधार मान करके शब्दों का निर्वचन किया है। ऐसे प्रकरण क्या है, उस प्रकरण को आधार मान करके शब्दों का निर्वचन किया है, शब्दों की व्याख्या की है, शब्दों को खोला है। ऐसे ही शब्द सारूप्य, वो जो शब्द है उसकी समान रूपता वाला और कौन कौन से शब्द हो सकता है मिलता जुलता, उस शब्द सारूप्य मान करके उसको आधार मान करके निर्वचन किया है और अर्थोपपत्ति, अर्थ को उपपत्ति करके, अर्थ को ध्यान में रख करके शब्दों का निर्वचन किया है। अर्थात उस शब्द में प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना जो है इन चार को ध्यान में रख करके किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए सत्य शब्द है, सत्य व्याकरण की प्रक्रिया से केवल अस धातु से बन जाएगा, परंतु यदि निरुक्त की प्रक्रिया करेंगे तो अर्थ को ध्यान में रख करके सत्य का क्या क्या अर्थ है, क्या है, उन सब को ध्यान में रख करके निरुक्तकार ने व्याख्या की है अस धातु से, इण धातु से। सत्य जो है, सत्य में सद अस ले लिया सत जो है, और फिर जो है असभूमि से भी लिया रहे य जो है वह इण धातु से सिद्ध किया है, इण गतौ। तो ज्ञान को ध्यान में रख करके, तो कहने का अभिप्राय है कि अर्थ को आधार मान करके भी शब्द में क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, कौन कौन से धातु है, एक ही शब्द में अनेक धातु को देख करके अर्थ को ध्यान में रख करके उन्होंने व्याख्या की है। तो प्रकृति और प्रत्यय की जो कल्पना, जो विचार, उन चार को आधार मान करके उन्होंने माना है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं अर्थ नित्य परीक्षित, बोलते हैं भाई अर्थ नित्य है और अर्थ नित्य है इसलिए उसकी परीक्षा करो और अर्थ को ध्यान में रख करके व्याख्या करो शब्द की व्याख्या। शब्द माने शब्द शास्त्र और निरुक्त शास्त्र में अंतर क्या है? शब्द भी, शब्द शास्त्र जो है व्याकरण शास्त्र भी अर्थ को कहता है और निरुक्त शास्त्र भी अर्थ को कहता है, पर तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि व्याकरण शास्त्र जो है शब्द को ध्यान में रख करके अर्थ कर्त कहता है। और ये जो है कि निरुक्तकार जो है, निरुक्त शास्त्र जो है अर्थ को ध्यान में रख करके शब्द का निर्वचन करता है। बस अंतर इतना ही है, शब्द और अर्थ। इसलिए कहते हैं अर्थ नित्य, अर्थ जो नित्य है उसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो अर्थ को प्रधान मान करके निर्वचन करना ही जो है निरुक्तकार का सिद्धांत है। तो इसी प्रकार वेद में जहां पर भी पूर्वापर प्रकरण आदि के अनुसार कोई शब्द जो है सामान्य व्याकरण के दृष्टि से जब ठीक नहीं हो, ठीक प्रतीत नहीं हो, तो वहीं के लिए महर्षि पाणिनि जी एवं महाभास्कर पतंजलि ने जो है व्यत्यय के सिद्धांत को माना है कि व्यत्यय के सिद्धांत मान करके प्रकरणानुसार उसके हम निर्वचन करेंगे, उनमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करेंगे। तो वेद मंत्रों का व्यापक अर्थ का प्रतिपादन किया है महर्षि पाणिनि जी और पतंजलि जी ने, और महर्षि या मने यास्काचार्य जी ने इत्यादि ने। नहीं तो वेद मंत्र संकुचित अर्थ में हो जाएगा। यदि व्यत्यय को यदि नहीं मानेंगे तो मंत्र संकुचित अर्थ में ही रह जाएगा। जैसे कि आप भी जानते होंगे, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सौदाधार पृथिवीं द्यामुते माम कस्मै देवाय विषा विधेम। तो हिरण्यगर्भ समवर्त ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, इसमें जो दाधार शब्द है, दाधार शब्द है, तो दाधार जो है वह पृथ्वी को धारण किया, इसका जो है हिरण्यगर्भ समवर्त ताग्रे सृष्टि बनने से पूर्व वर्तमान था और संपूर्ण संसार का एक प्रसिद्ध मालिक था और वही पृथ्वी को धारण किया हुआ था। भूतकाल अर्थ हो रहा है, केवल था, हिरण्य गर्भ था, अभी नहीं है। ऐसा यदि हम केवल भूतकाल ही अर्थ यहां पर ले तब तो हो जाएगा था, यही अर्थ हो जाएगा। परंतु जब हम जब व्यत्यय यहाँ पर मानते हैं तो हो जाएगा धारण करता है, धारण किया था, धारण करेगा, तीनों अर्थ हो जाएगा। ऐसे ही हिरण्य गर्भ सृष्टि बनने से पहले वर्तमान था, सृष्टि बनने के बाद भी वर्तमान है और सृष्टि जब प्रलय हो जाएगा तब भी वर्तमान रहेगा। ऐसे ही संपूर्ण संसार का वह प्रसिद्ध स्वामी था, संपूर्ण संसार का प्रसिद्ध स्वामी है और संपूर्ण संसार का प्रसिद्ध स्वामी रहेगा। तो ये समवर्तत आसीत और दाधार, ये जब परमात्मा परक जब अर्थ करेंगे, हिरण्यगर्भ माने परमात्मा ईश्वर संपूर्ण संसार का जो निमित्त है, जो निमित्त कारण है वह परमात्मा। तो परमात्मा ऐसा नहीं कि सृष्टि बनने से पहले वर्तमान था और अभी नहीं है परमात्मा और आगे नहीं होगा, सो बात नहीं है, था है और आगे रहेगा। तो तीनों कालों में होता है, केवल भूतकाल में नहीं, यह भी एक तरह का व्यत्यय ही है। तो वेद मंत्र में जहां पर भी इस तरीके की बात हो तो वहां पर केवल था अर्थ नहीं करेंगे। जैसे तस्मात यज्ञात सर्वहूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात यजुस्तस्मात् अजायतः। तो वहां पर तस्मात यज्ञात सर्वहूतः ऋचः सामानि जज्जिरे, वह जो परमात्मा है उस परमात्मा से ही यह ऋक यजु साम जो है यह प्रकट हुआ, उसी ने परमात्मा ने ही इस ज्ञान को दिया और आगे भी ज्ञान को देगा। और जो भी इस समय उपासना करेगा, योगी बनेगा, उसको भी ज्ञान देगा, ये सब हो जाएगा। सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि वायु आदि अंगिरा नामक ऋषि को दिया और आगे भी जो भी सबसे पवित्र आत्मा होगा तो गुण के आधार पर उसका भी नाम अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ही होगा, नाम वही होगा, नाम चेंज नहीं होगा। और उसी अग्नि वायु अंगिरा को वह परमात्मा ज्ञान देगा, अर्थात पवित्र आत्मा सबसे। हम भी जो है आज हम पढ़ रहे हैं, अपने अंदर में जितने भी यहाँ पर आप सभी जिज्ञासु जो है, ज्ञान पिपासु है जो पढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि हम सभी में ज्ञान प्राप्त करते करते पवित्र होते होते होते होते जिस दिन मन पूर्णतः पवित्र हो जाएगा, हम तो पवित्र हैं ही, और जिस दिन हम अपने खुद का दर्शन करने लग जाएंगे, हम जब परमात्मा का भी दर्शन करने लग जाएंगे, परंतु कुछ कर्म आश्रय रह गया हुआ होगा कि सृष्टि के अंत के समय और हम में से ही कोई आत्मा जो है या हम में से ही कोई चार व्यक्ति जो है अब मोक्ष भी प्राप्त नहीं किया, परंतु वह बस थोड़ा सा केवल कर्म से सृष्टि मैंने वह उपासना हम में से ही कोई उपासना करते करते करते करते करते बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच गया, परंतु तब तक सृष्टि नष्ट हो गया। अब जब नष्ट हो गया तो वह मुक्ति को भी नहीं प्राप्त किया है। वह तो है परमात्मा के, वह तो है, वो मैंने संसार में तो है वह, परंतु जब सृष्टि समाप्त हो जाता है तो जब सृष्टि बनता है तो ऐसे ही पवित्र आत्मा हम में से वह चारों जो फिर जन्म लेगा अनेक में से, तो उस हम में से ही चारों को इसी को परमात्मा वह ज्ञान देगा और हम ही अग्नि वायु वायु आदि अंगिरा नाम से कहलाएंगे। वह गुण गौण माने गुण के आधार पर ये नाम है, गौणिक नाम है ये तो गुण के आधार पर। तो यहाँ पर बस ये समझना है कि वेद में जो इस तरीके की बात आए तो वह तीनों कालों में प्रसंगानुसार अर्थ करना है। कुछ का तो वर्तमान काल में ही अर्थ होगा, कुछ का भूत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, हाँ सब का अर्थ। बोलिए आचार्य जी, एक प्रश्न था। बोलिए। कि जो हम यहाँ से पाणिनि जी का जो अष्टाध्यायी पढ़ने के बाद जो भी शब्द बच जाता है जिसका मीनिंग ये हम इस व्याकरण के बेसिस पर नहीं समझ सकते हैं, वो निरुक्त हमें बता देता है या कोई ऐसा पाठ भी है? हाँ, निरुक्त व्याकरण पढ़ने के बाद यदि आप निरुक्त नहीं पढ़ते हैं तो अधूरे हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि निरुक्त निकालने के बाद भी जो भी शब्द शास्त्र के बाद जो भी बच जाता है अष्टाध्यायी के बाद, उन सारे वर्ड को निरुक्त बता देता है या नहीं? नहीं, वह तो ऐसी बुद्धि दे देता है। देखो, निरुक्त जो है, निरुक्त आपको ऐसी बुद्धि दे देगा कि जैसे पंक्षी आकाश में उड़ता है, ऐसी ही बुद्धि के अंदर ऐसा सामर्थ्य हो जाएगा कि आप वेद के हरेक मंत्र हरेक शब्द के प्रकृति प्रत्यय को आप जानने लग जाएंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी, परंतु उसमें परिश्रम करना पड़ेगा, उसमें परिश्रम करना पड़ेगा। ये जो है व्यत्ययो बहुलम इत्यादि इसी के लिए, अभी जो पढ़ाएंगे ना, अभी जो इस पर आपको समय होने वाला है, पर व्यत्ययो बहुलम एक जानना जरूरी था, बताना जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा सैद्धांतिक बात इसमें चर्चा कर दिया। परंतु आप जो पाणिनि जी से कुछ छूट गया, उसको जो है बरुरुचि जो है कात्यायन ने उसको पूरा किया, उनसे कात्यायन से भी जो छूट गया उसको जो है वह क्या कहते हैं, महर्षि पतंजलि जी ने पूरा किया, इसलिए कहते हैं त्रिमुनि व्याकरणम कहते हैं। माने व्याकरण जो है त्रिमुनि का है, पतंजलि माने पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम व्याकरणम वर्तते, कात्यायन पतंजलि माने पाणिनि कात्यायन पतंजलि, तीनों का त्रिमुनि जो है, तीनों व्याकरण है। तीनों को जब हम पढ़ेंगे तब जो है हम पूर्ण व्याकरण होते हैं, तो लौकिक सभी शब्द आपको आ जाएंगे और वैदिक भी आ जाएंगे। और जहां पर वैदिक, जब हम वैदिक पढ़ने की बात है तो वैदिक में तो ये वैदिक शब्द को भी इन्होंने महर्षि पाणिनि जी में तो यही विशेषता है ना जी। अन्य जो वैयाकरण हुए हैं तो लौकिक को लौकिक किए, वैदिक को वैदिक, प्रातिशाख्य इत्यादि वैदिक है और लौकिक जो है अलग ही था। तो महर्षि पाणिनि जी ने ये किया कि दोनों को वैदिक के लिए वेद को नहीं पढ़ना हो अलग से नहीं वैदिक व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, लौकिक के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति पाणिनि अष्टाध्याय को पढ़ता है वह दोनों व्याकरण को जानता है, लौकिक व्याकरण को भी जान जाता है वैदिक व्याकरण को भी जान जाता है, उसके लिए अलग से परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, प्रातिशाख्य इत्यादि पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, बुद्धि विलास के लिए और अधिक ज्ञान बढ़ाने के लिए इस तरीके से करने के लिए आप जो है प्रातिशाख्य इत्यादि पढ़े, परंतु यदि आप ठीक से केवल अष्टाध्यायी के जो पूरे त्रिमुनि व्याकरण है, अष्टाध्यायी जो मैंने क्या बोलते हैं पाणिनि का जो व्याकरण, फिर कात्यायन वार्तिक जो है और जो महाभाष्य है, इन तीनों को पढ़ लेंगे तो बस यही पूर्ण है लौकिक वैदिक व्याकरण के लिए। और फिर निरुक्त जो है, निरुक्त आपको अभी मैंने बताया कि ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा, चार आधार माना है, माने पूर्वोत्तर पदाधिकार एक आधार माना, दूसरा प्रकरण आधार माना, तीसरा शब्द सारूप्य आधार माना, चौथा अर्थोत्पत्ति आधार माना। इन चारों को आधार मान करके शब्द की व्याख्या करते हैं तो सब धातु प्रत्यय इत्यादि सब अपने आप ही समझ जाने लग जाए। जितना अधिक पढ़ेंगे जानेंगे, जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना अधिक समझ में आने लग जाए, इसलिए इससे बहिर्भूत कुछ नहीं होता। समझ गए जी? हाँ आचार्य जी, आपने जैसा बताया था कि महाभाष्य में वो कात्यायन जी की वार्तिक अलग से नहीं ना आती है, बने कुछ व्यक्ति तो उसको अलग से छापा भी हुआ है वार्तिक करके, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाभाष्य में है ही सब वार्तिक। महाभाष्य में महाभाष्य देखिए, कुछ वार्तिक तो वैसे उलूल जुलूल है जिसका कोई माने मतलब नहीं है, तो जो जो माने वार्तिक कहते हैं कि उक्ता नुक्त द्विरिक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर्वार्तिकाज्ञा मनीषिणा, बोल रहे हैं कि वार्तिक उसका नाम जो उक्त जो महर्षि पाणिनि जी ने कहा है, परंतु सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, उसी बात को स्पष्ट करने के लिए वार्तिक कह दिया, वार्तिक वाक्य होता है। और जहां पर महर्षि पाणिनि जी ने नहीं कहा उस बात को वाक्य के रूप में कह दिया, वो वार्तिक हो गया। और जिसको वार्तिककार भी नहीं कह पाए उसके ऊपर जो है वार्तिक बना दिया महर्षि पतंजलि जी ने बना दिया। तो ये उतने वार्तिक है जिसकी आवश्यकता है, वैसे दसों हजार वार्तिक है, एक दो नहीं, तो जितने जरूरी है जो आवश्यक है, जो आक्षेप किया गया था वार्तिक इत्यादि के माध्यम से उस सब का समाधान वो लेकर के उसका समाधान किए हैं। तो वो आप अलग से भी खोज सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा, परंतु है कि इसी में मिल जाएगा आपको, इसी से समाधान हो जाएगा। समझ गया जी? हाँ, तो ये जो है, आपने अचार्य जी कहा कि जैसे कि शब्द होता है और इसका अर्थ होता है, तो मेन प्रॉब्लम तो ये है ना कि अगर मान लें कि हमें किसी शब्द का अर्थ ही नहीं पता है तो उसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? अर्थ का मतलब समझते हैं तो हमें बताता है। नहीं, अर्थ का मतलब समझते हैं आप? अर्थ का मतलब वो आप जो शब्द का अर्थ मीनिंग वो समझ रहे हैं। अर्थ का मतलब होता है जैसे पृथ्वी सामने जो दिख रही है, ये है अर्थ। अब पृथ्वी सामने दिख रही है और गौ शब्द है, अब पृथ्वी, अब जो है पृथ्वी को के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, पृथ्वी में जो क्रियाएं हो रही है उन क्रियाओं को देख करके गौ शब्द की व्याख्या कर दीजिए कि गच्छति दुरंगता भवति इति गौ। ऐसे ही सामने पृथ्वी और पृथु है, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि अर्थ का मतलब हुआ जो पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, ये जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रकृति से लेकर के पूरा ब्रह्मांड जो है ये अर्थ है, ये वस्तु जिसकी सत्ता है उसको कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं नित्य, वो नित्य है, वह रहने वाला है, लंबे काल तक रहने वाला है, तो उसकी क्रियाओं को देख करके उसमें क्या क्या क्रियाएं हो रही है उसको देख करके उसकी व्याख्या करो। जैसे अब सूर्य है, सूर्य में गति है और सूर्य शब्द है, तो हम उसके आधार पर इसमें कल्पना कर लेंगे कि श्री धातु है तो श्री गतु है, तो सरति गच्छति सूर्य, जो गतिशील है उसका नाम सूर्य है, गति करता है, जो है वो सौर मंडल को लेकर के यह जो है ध्रुव के चारों ओर घूम रहा है, इसलिए वह सूर्य है, सूर्य। ऐसे करके अर्थानित्य, अर्थ नित्य है, उसकी परीक्षा करो, उसको ध्यान में रख करके उसमें क्या क्या क्रियाएं हो रही है उसको ध्यान में रख करके शब्द की व्याख्या करो। ये ना कि शब्द को ध्यान में रख करके अर्थ की व्याख्या करो, उसके निर्वचन करो, सो नहीं है। व्याकरण, व्याकरण से आगे की बात करता है निरुक्त, बहुत आगे की बात। निरुक्त यदि नहीं पढ़ेंगे तो अपूर्णता होती है, निरुक्त पढ़ने के बाद फिर पूर्णता आ जाती है। तो यहाँ पर जो यही कहा कि तीनों कालों में होता है, केवल भूतकाल में ही प्रयोग नहीं करेंगे, है? तो यह भी एक प्रकार का व्यत्यय है, यह काल का व्यत्यय हो गया। तो जो छंदसी लुंग लंगिटा सूत्र में जो कहा गया है, तो ये जो व्यत्यय से जो है मंत्र के अर्थ की व्यापकता सिद्ध होती है। केवल भूतकालिक अर्थ करने से अर्थ संकुचित हो जाता है, यदि करेंगे तो संकुचित हो जाएगा। अतः जो है व्यत्यय जो है वेद का जो एक मूलभूत जो अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण विधान है, है इसको समझना चाहिए। इस पर तो उपहास करने वाले जो भी उपहास करेंगे वह स्वयं वास्तव में उपहास के पात्र हैं, वह अज्ञानी है। तो इसलिए इस व्यत्यय को, तो व्यत्यय जो है तो छंद विषय में सर्वेशाम विधि नाम बहुल प्रकार न व्यत्यय भवति, बहुल क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, कहीं पर प्रवृत्ति होता है, कहीं पर प्रवृत्ति नहीं होता है, कहीं विकल्प होता है, कहीं पर अन्य का अन्य ही हो जाता है। तो बहुल प्रकार से सभी विधियों का व्यत्यय होता है, गति होती है, विशेष प्रकार से वह गति होती है। ये तो यहाँ पर जो है महाभाष्यकार जो है यहाँ पर जो महाभाष्यकार जो व्यत्यय व्यत्यय ऐसा सूत्र जो है व्यत्ययो बहुलम जो है इसका जो दो सूत्र बनाया है, एक व्यत्ययो बना दिया, दूसरा बहुलम बना दिया। तो बोल रहे हैं कि इसी पर संस्कृत में करें, अत्र महाभाष्यकार प्रकरणांतर विहिता नाम स्यादि विकर्ण नाम अपि व्यत्यय सिद्ध्यर्थम योग विभागम करोति। बोल रहे हैं यहाँ पर जो है महाभाष्यकार जो है व्यत्ययो बहुलम का दो सूत्र बना दिया है, एक ही सूत्र महर्षि पाणिनि ने बनाया, परंतु यहाँ पर ये स्य इत्यादि जो भी विकरण है, स्य माने माने जितने भी शप हो गया, श्य हो गया, श्यन हो गया, माने क्षना हो गया, स्यतास्त्रिलुटो स्य हो गया, स्य इत्यादि तास, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जो भी स्य इत्यादि जो विकरण है बीच में, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय के बीच में जो प्रत्यय है वो विकरण है, तो उनका भी व्यत्यय सिद्ध हो, इसके लिए यहाँ पर बहुलम व्यत्ययो और बहुलम दो अलग अलग सूत्र बना दिया। एक बना दिया व्यत्यय सर्वेशाम विधि नाम व्यत्ययम व्यत्ययो भवती, ये हो गया, और फिर बहुलम मने सर्वेशाम विधि नाम बहुल प्रकार व्यत्ययो भवती, तो दो किया। तो यहाँ पर उदाहरण जैसे कि व्यत्यय इति एको योग, ये दो सूत्र बनाया, जैसे व्यत्यय इति एको योग, एक योग माने सूत्र, योग का मतलब हुआ सूत्र, व्यत्यय एक ये सूत्र बनाया और तस्य अयम अर्थ, उसका यह अर्थ है व्यत्ययो भवति स्यादि विकरणानाम, ये हो गया। स्य आदि जो विकरण है, अर्थात आप सबसे पहला विकरण जो है स्य त्यासी लुटो जो है वहां पर स्य विकरण है, पीछे हमने आपको पढ़ा दिया हुआ है स्यतासी निर्लुटो, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ये कितने नंबर सूत्र है जी, स्यतासी निर्लुटो, ये है 1337 नंबर सूत्र है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि निर्लुटो रिंग और माने लिट रिंग और लूट के परिणते जो है से और तास प्रत्यय होता है, तो विकरण से और तास प्रत्यय हुआ है, तो लृट के परे रहते और रिंग के माने लुटो है, तो लृट के परे रहते रिंग के परे स्य प्रत्यय होता है, लुट के परे रहते तास प्रत्यय होता है। तो स्य सबसे पहला विकरण है तो स्य इत्यादि आगे जितने भी विकरण कहे हैं सप इत्यादि, तो स्य इत्यादि विकरणों का भी व्यत्यय हो तो ये अथवा कि स्यादि विकरण नाम माने मन इत्यादि विकर्ण नाम व्यत्यय होती, स्य इत्यादि विकर्णों का व्यत्यय होता है। और उसके पश्चात दूसरा सूत्र महाभाष्कर ने बनाया है ततश्च बहुलम, दूसरा सूत्र बना दिया बहुलम, और बहुलम बना करके व्यत्यय इति अनुवर्तते ऐसा महाभाष्कर में लिखा है। व्यत्यय इति अनुवर्तते, ये जो व्यत्यय इसकी अनुवृत्ति आती है, और उसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो अर्थ हो जाएगा बहुलम छंदसी सर्वे विधयो भवंती, बोल रहे हैं कि बोलते हैं कि छंद में सभी विधियां बहुलम मने भवती, बहुल करके होता है सभी, जो भी व्यत्यय होता है बहुल करके होता है, तो सर्वे विधय छंदसी विषये मने छंदसी विषये बहुलम भवंती। तो बोलते किम पुनः इदम व्यत्ययो नाम, तो व्यत्यय कहते किसे हैं, महाभास्कर कह रहे किम पुनः इदम व्यत्ययो नाम, ये व्यत्यय है क्या, तो बोलते उत्तर है, उत्तर देता है व्यतिगमनम व्यत्यय, व्यतिगमनम मने व्यतिगमनम व्यत्यय मने यस्य प्राप्ति स न स्यात् अन्येव स्यात् अथवा कोपि न स्यात्, बोलते विपरीत व्यतिगमनम माने विपरीत गमनम, अतिगमनम अतिक्रमणम अतिक्रमण कर जाना, विशेष प्रकार से अतिक्रमण कर जाना, विपरीत रूप से अतिक्रमण कर जाना, ये शब्दार्थ हुआ हिंदी में। तो व्यतिगमनम व्यत्यय उसी को खोल रहे हैं महाभाष्कर, यस्य प्राप्ति जिसकी प्राप्ति है स न भवती स न स्यात्, भाई प्राप्ति है परंतु वह नहीं होगा, ये व्यत्यय हो गया, विपरीत गमन हो गया, अतिक्रमण कर गया उसको, और अन्य वस्या कह रहा है कुछ और हो जा रहा है दूसरा चीज, अगर कोपी न स्यात नो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ये होगा कोपी न स्यात। तो के चत्य विधयो ये शाम व्यत्यय भवती, बोल रहे कि वह कौन सी विधियां हैं जिनका व्यत्यय होता है, तो उसमें कह रहे हैं श्लोक वहां पर है सुपतिंगुपग्रह लिंग नराणाम काल हलत स्वर कर्त्रियंगाम च व्यत्ययमिच्छति शास्त्र कृदेशाम सोपि च सिद्ध्यति बाहुलकेन। ये व्यत्यय जो है तो सुप व्यत्यय, दूसरा है तिंग व्यत्यय माने सुपों का व्यत्यय होता है, तिंगों का व्यत्यय होता है, वर्णों का व्यत्यय होता है, लिंगों का व्यत्यय होता है, काल का व्यत्यय होता है, पुरुष का व्यत्यय होता है, आत्मने पद का व्यत्यय होता है, परस्मै पद का व्यत्यय होता है, मने इन सबों का व्यत्यय होता है। सुपों का व्यत्यय हुआ अर्थात सुपों का व्यत्यय है, सुख की प्राप्ति है परंतु नहीं होगी, ये हो गया, अन्य ही कुछ हो जाएगा या सुख नहीं कुछ नहीं भी होगा, तो सुखों का व्यत्यय हो गया, इसलिए श्लोक होगा तो याद कर लीजिएगा सुप तिंगुपग्रह लिंग नराणाम। तो सुप हो गया, सुप माने सुप व्यत्यय हो गया सुपों का, तिंग हो गया तिंगों का व्यत्यय हो गया, और उपग्रह कहते हैं वर्ण को, तो वर्णों का व्यत्यय हो गया, और लिंग माने स्त्रीलिंग पुंलिंग नपुंसकलिंग जो है उसका व्यत्यय हो गया, और नरानाम नर का व्यत्यय हो गया माने पुरुष, नर माने पुरुष, पुरुष का व्यत्यय हो गया। ऐसे काल जो है भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल जो है उस काल का व्यत्यय हो गया, जिसका मैंने उदाहरण दिया हिरण्य गर्भ संवर्धताग्रे, वो काल का व्यत्यय हुआ, तो काल का माने क्या बोलते काल का व्यत्यय हो गया है। ऐसे ही जो है क्या बोल रहे हैं कि हल अच स्वर कर्त्री यंग, इन सब का व्यत्यय हो जाता है। अच्छा उपग्रह जो है यहाँ पर जो कह रहे हैं उपग्रह, उपग्रह जो है नर तो हो गया पुरुष, पुरुष व्यत्यय हो गया माने पुरुष जो है उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष इत्यादि हो गया, उपग्रह जो हो गया वह परस्मै पद आत्मनेपद का देते हैं। मैं गलत बोल दिया क्योंकि आगे हल और अच दिया है ना, तो वर्ण हो गया ना, हल अच ये वर्ण का व्यत्यय हो गया, हल और अच, तो मैं गलत बोल दिया, क्षमा करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने सुप तिंग उपग्रह, मैंने सुप व्यत्यय, सुपो का व्यत्यय, तिंग का व्यत्यय और उपग्रह का व्यत्यय, उपग्रह मैंने आत्मने पद और प्रश्न पद का व्यत्यय, और लिंग हो गया स्त्रीलिंग पुरुष नपुंसक लिंग का व्यत्यय, और नर हो गया प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का व्यत्यय है, वह प्रथम पुरुष परंतु उत्तम पुरुष भी दे देगा, उत्तम पुरुष है प्रथम पुरुष भी दे देगा है। अब जैसे अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, तो अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ, अग्नि मीड़े पुरोहितम, अब मैं स्तुति करता हूँ। अब यदि कोई दूसरा व्यक्ति कर रहे होगा तो अग्नि की वह स्तुति करता है, मतलब अग्नि के गुणों का वह वर्णन कर रहा है। एक कोई साइंटिस्ट है, यदि मान लीजिए कि अब अमित जी जो है अग्नि के ऊपर विशेष अनुसंधान किया और अग्नि के क्या क्या गुण है वो समझा, तो मैं बोलूंगा अग्नि मिले पुरोहितम का अर्थ हो जाएगा कि जो है अमित अग्नि इड़े, अग्नि के गुणों का वर्णन कर रहा है, बखान कर रहा है। तो ये कहने का अभिप्राय है कि ये जो है ये पुरुष का व्यत्यय हो गया। तो पुरुष का व्यत्यय प्राप्ति है, उत्तम पुरुष प्राप्त हो जाता है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष प्राप्ति है, कुछ का कुछ हो जाता है, तो ये नरों का व्यत्यय हो गया पुरुषों का। ऐसे काल का व्यत्यय हो गया, हल और अच हो गया, वर्ण का व्यत्यय हो गया, स्वर हो गया उदात्त, उसका व्यत्यय हो जाता है, कर्ता का व्यत्यय हो जाता है, यंग जो प्रत्यय है उसका भी व्यत्यय हो जाता है। इसे व्यत्यम इच्छति, शास्त्रकार जो है व्यत्यय सबको चाहते हैं, ऐसा मीन का सोपी हुआ भी सिद्ध थी बाहुल के नर, वह भी बाहुलक से जो है सिद्ध हो जाता है, इसमें कहा गया है। तो आप पेपर सामृति में भी देख लीजिएगा, इसमें कहा कि किसी विषय में प्राप्त कुछ हो और कुछ हो जाना अथवा कुछ न होना, यही व्यत्यय है। तो अब समय हो गया हुआ है, हमने व्यत्यय का मतलब समझा दिया और ये जो है इसका योग विभाग भी समझा दिया कि व्यत्यय एक सूत्र हुआ, बहुलम दूसरा सूत्र हुआ, और व्यत्यय जैसे आदि जो विकरण के लिए विकरणों का व्यत्यय होता है, एक अर्थ हुआ, दूसरा छंद विषय में बहुल करके सभी विधियां व्यत्यय, मैंने सर्वेशां विधिनां बहुल प्रकरण व्यत्यय भवती, ये दूसरा अर्थ हो गया। तो अब जो है कल आपको जो हम बताएंगे, अब इसका उदाहरण सुपों का व्यत्यय क्या है, तिंग का व्यत्यय क्या है, सबका एक एक उदाहरण लेंगे और उस पर हम विचार करेंगे। यदि अभी जो मैं व्यत्यय के संबंध बताया यदि नहीं समझ में आया हो तो पूछे, ऐसा कोई है जो नहीं समझ में आया या मंत्र पाठ करें? अच्छा जी, जी बोलिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी जी कि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, आप अगर डेली इसी क्लास में लास्ट में 5 मिनट जैसे हिंदू हिंदू फिलोसफी जो है उससे या जो भी आपने ये हिंदू जो ग्रंथ है उससे जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लाइफ को मैंने डेली लाइफ में जो हमें यूज करना चाहिए, उस टाइप का कोई चीज अगर 5 मिनट आप डेली बता दें तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी। क्योंकि हम लोग है ना आजकल मॉडर्न युग में लोग बहुत चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन इनका हमारे ऋषि मुनियों ने पालन किया और हमारी सोसाइटी सबसे अच्छी होने के कारण बहुत अच्छी थी, लेकिन अब बहुत डिग्रेडेशन हो गया है। तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, 5 मिनट आप अगर डेली बताते लास्ट में इसी क्लास में, मैंने 5 मिनट इसी विशेष समय ले लेते हैं, ठीक है? ऐसा है कि अमित जी, क्योंकि ये व्याकरण का विषय है, देखिए व्याकरण में यदि कोई दूसरा चीज लाएंगे ना, हालांकि जहाँ पर कोई ऐसी बात होती है तो हम कर ही देते हैं, कोई वो भी व्याकरण विषयक होता है तब हम करते हैं, तो नहीं ये तो फिर तो समाप्त भी नहीं हो पाएगा, वो तो बहुत वैसे ही बहुत लंबा साल से चलता है, तो उसके लिए तो हम जो है क्या है कि अलग से हम पढ़ाते हैं, हम दर्शन भी पढ़ाते हैं, हम जो है आज ही जैसे अभी मैंने जो है आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैंने उपनिषद पढ़ाया, अभी ईशोपनिषद चल रहा है तो उसको भी हम पढ़ाते हैं, वो भी शायद ऑनलाइन आप देख सकते हैं, अब उसमें क्या है मुझे नहीं पता, अनंत जी क्योंकि वो भी व्यस्त बहुत ही रहते हैं अनंत जी, क्योंकि अपना कार्य करते हुए इसके लिए समय देते हैं, क्योंकि अमली बात में बहुत बड़ा उनका त्याग है, तो वो कर रहे हैं जैसा भी है। द्रोण जी भी कभी कभी सहायता करते हैं, शायद वसुधा जी भी कभी कभी कभी सहायता करते हैं, मुझे नहीं पता, पर द्रोण जी का उनका पता है कि कभी कभी आपस में वो करते हैं। तो वो जो है कि हम अलग से उसका हम करते हैं, यदि आपको जुड़ना होगा तो हर मंगलवार को जो है आप जुड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर तो हम हर अपने बच्चों को, अपने बच्चे को भी पढ़ाते हैं और बाहर से आते हैं उसको भी हम जैसे दर्शन इत्यादि पढ़ते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे वो जो अलग करेंगे वो हो जाएगा। इसमें यदि उसको जोड़ेंगे ना तो फिर वो पारस से समाप्त हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं आपकी भावना मैं समझ रहा हूँ जो कहना चाह रहे हैं, पर तो उसके लिए अलग ही समय होना चाहिए। वो व्याकरण के साथ उसको नहीं जोड़ेंगे, व्याकरण व्याकरण है, व्याकरण को व्याकरण के दृष्टि से ही पढ़ना है। वहां पर जहां यदि जैसे अभी मैंने बता दिया कि जो है कि भाई वैद्य क्या है, तो वो कैसे लोग करते थे और कैसा क्या है और इस तरीके से, तो हमने उसमें कुछ उपदेश दे दिया उस तरीके का। हाँ वही था, कोई बात नहीं, वही फायदा है। जैसे हम व्याकरण पढ़ेंगे फिर आगे जाके जैसे ग्रंथ पढ़ते जाएंगे हमें उसकी जानकारी बढ़ती है जी। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि यदि हो सके तो आप 2-3 पुस्तक पढ़िए मेरे कहने से। एक है वेद की भूमिका है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ऋषि दयानंद जी का, और दूसरा जो है व्यवहार भानु उसको पढ़िए, और तीसरा है ऋग्वेदा क्या बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश, और एक और है छोटी सी पुस्तक है पतली सी आर्यो देश रत्नमाला, कमाल की पुस्तक है कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कारण क्या है, अधर्म कारण क्या, पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, वह पतली तरह की पुस्तक में 100 है उसमें आर्यो देश रत्नमाला में 100 सिद्धांत। तो इसको पढ़ेंगे तो इससे बहुत कुछ आपको ज्ञान होगा, और जब नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा जब ही अलग से, तो ऐसा है। तो चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी सभी को सादर नमस्ते।